18 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 18 milionów złotych w superkumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Minęła 16, tu Polski Radio, program trzeci, Krystian Hanke, dzień dobry. To jest audycja popołudniowa w czwartek, 20 kwietnia. Zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Do Sejmu trafił wniosek o referendum w sprawie reformy edukacji. Podpisało się ponad 900 tysięcy osób. Na Śląsku energetycy wciąż usuwają awaria. W kilkudziesięciu tysiącach domów nadal nie ma prądu. To skutki nagłego ataku zimy. Naukowcy odkryli nowy gatunek gada. Żył ponad 200 milionów lat temu. Ponad 910 tysięcy podpisów zwolenników referendum edukacyjnego trafiło do Sejmu. To prawie dwa razy więcej niż wymagają tego przepisy. Teraz decyzja, czy plebiscyt się odbędzie, należy do posłów. Pomysł przeprowadzenia głosowania zgłosił Związek Nauczycielstwa Polskiego, który domaga się cofnięcia reformy minister Anny Zalewskiej. Zmiany w szkołach mają wejść w życie już od 1 września. Zakładają likwidację gimnazjów, powrót 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. Pomysł przeprowadzenia referendum zgłosił Związek Nauczycielstwa Polskiego. Inicjatywę wsparły parlamentarne i pozaparlamentarne partie polityczne oraz organizacje rodziców przeciwnych zmianom w szkolnictwie. Zdaniem prezesa ZNP Sławomira Broniarza pytanie referendalne, czy jest pan, pani przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku, zjednoczyło wiele środowisk. I to jest jasny przekaz dla rządu, także dla parlamentu, że z głosami tych miliona obywateli powinni się liczyć. To, że właśnie w tym momencie do Sejmu są składane podpisy z wnioskiem referendalnym, absolutnie wprowadza zamieszanie, chaos. Odpierała zarzuty Teresa Wargocka z Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka dodała, że na przeprowadzenie referendum jest już za późno. Podkreśliła, że reforma jest dobrze przygotowana. Wyjaśniła też, że samorządy podjęły uchwały o sieci szkół, są wydawane odpowiednie rozporządzenia, przygotowano podstawy programowe. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dodajmy, że Sejm może zarządzić ogólnopolski referendum większością głosów. Wczoraj na Śląsku prądu nie było w ponad 100 tysiącach domów. Dziś jest już dużo lepiej, ale usuwanie awarii nadal trwa. Ich przyczyną były mocne opady mokrego śniegu. Energetycy zapewniają, że dziś prąd dotrze już do większości odbiorców, ale uszkodzenia będą usuwane także jutro. W wielu miejscach linie energetyczne zostały bowiem całkowicie zniszczone. Spółka Tauron Dystrybucja poinformowała, że aktualnie bez prądu pozostaje około 20 tysięcy klientów. Najtrudniejsza sytuacja wciąż jest w powiatach częstochowskim, myszkowskim, kłobuckim i lublinieckim. Tam w ostatnich dobach spadło nawet kilkadziesiąt centymetrów mokrego śniegu. Drzewa zrywały przewody energetyczne, łamały konstrukcje i słupy oraz uszkodziły ich elementy. Utrudnienia były także na kolei, a także w ruchu drogowym. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Awarie energetyczne to ostatni problem po wczorajszym załamaniu pogody. Drogi są już przejezdne, nie ma też utrudnień na kolei. Niemal miesiąc po marcowych demonstracjach na Białorusi. W aresztach nadal siedzi około 25 osób. Obrońcy praw człowieka mówią, że w tym kraju może znów pojawić się duża grupa więźniów politycznych. Rozmawiał z nimi Piotr Pogorzelski. Wśród przebywających w aresztach są m.in. anarchiści oraz byli członkowie rozwiązanej 12 lat temu probiałoruskiej organizacji Biały Legion. Jeden z jego twórców, Siarchiej Czysław, powiedział mi, że w tej sytuacji konieczna jest reakcja Zachodu. Musi być skonsolidowane stanowisko, ciągłe finansowanie, kredytowanie Łukaszenki nic nie daje. Jestem patriotą swojego kraju, ale w tym wypadku im gorzej, tym lepiej. Kierujący białoruskim domem w Warszawie Alej Zarembiuk podkreśla, że pomoc finansową można wykorzystać jako narzędzie nacisku na władze w Mińsku. Wsparcie finansowe musi być uwarunkowane konkretnymi krokami wobec społeczeństwa obywatelskiego Białorusi i mediów. W 2015 roku Aleksandr Łukaszenka zwolnił wszystkich więźniów politycznych, licząc na ocieplenie relacji z Zachodem, a także wsparcie finansowe międzynarodowych organizacji. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W ubiegłym miesiącu, przypomnijmy, Białorusini wyszli na ulicę niezadowoleni z trudnej sytuacji gospodarczej. Władze zareagowały w typowy dla siebie sposób, zatrzymując około 1000 osób. Hiszpańscy paleontolodzy odkryli nowy gatunek gada sprzed 247 milionów lat. Odciski łap zwierzęcia odnaleziono w Pirenejach. Naukowcy twierdzą, że jest ono przodkiem dinozaurów i krokodyli. Ewa Wysocka. 250 milionów lat temu na przełomie Permu i Triasu na Ziemi wymarła większość roślin i zwierząt. Prawdopodobnie przyczyną kataklizmu była aktywność wulkanów albo uderzenie meteorytu. Jednym z gatunków, który miał przetrwać katastrofę, jest zdaniem naukowców odnaleziony w Pirenejach gad z rodziny archozauromorfów. Wyglądem przypominał krokodyla na wysokich łapach, który miał od metra do 3 metrów długości. Odkrycia dokonali paleontolodzy z Barcelońskiego Uniwersytetu, którzy od 4 lat prowadzą badania w Pirenejach. Przypomnieli oni, że 247 milionów lat temu istniał jeden ogromny kontynent i łańcuch górski leżał na wysokości ówczesnego równika. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki Wiadomości w skrócie o 16.30. Patrząc na to piękne słońce, które świeci przy Myśliwieckiej, człowiek aż sam sobie zadaje pytanie, gdzie ta zima, jaka zima? Ale już wiemy, na Śląsku, a u nas pięknie i słonecznie. No dobrze, ale to na razie tyle. Do końca dnia na krańcach południowych chmury i opady śniegu wciąż możliwe. Na pozostałym obszarze pochmurno, ale możliwe są przejaśnienia i tu raczej bez opadów. Na południu porywisty wiatr, a temperatura nie zachwyca. Jeśli mówimy o wiośnie, to od 1 do 10 stopni, nawet jeśli powyżej zera, to nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Wieczorem i w nocy będzie pogodnie, tylko na Pomorzu Zachodnim więcej chmur i tam pokropi deszcz. Nad morzem i w górach uwaga na silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niespodzianka. Rata gratis. Kup na raty telewizor Philips 55 cali Smart TV 4K Ambilight za 3999 zł, a my zapłacimy jedną z Twoich rat. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za szybą w reżyserce pokaźna wycieczka z Gdańska. Pozdrawiamy. Może pomachają nawet. To oni przywieźli to słońce. Bardzo dziękujemy. Tymczasem my patrzymy na zegarek 6,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. W samo południe na 40 minut odwiesili togi i ogłosili przerwę w rozprawach. Sędziowie protestowali dziś przeciwko rządowej reformie sądownictwa. Spóźnione jest 40 minut rozprawa, także... Chucpa! Wrócimy na tę salę po tych kilkudziesięciu minutach przerwy i przeprowadzimy swoje posiedzenia, swoje rozprawy. Tylko tak mogą to okazać, więc ja się z tym zgadzam i nie widzę problemu. O tym już za chwilę, a gorący dziś temat powróci w Pulsie Trójki. Kwadrans przed 18. O poranków zapraszamy do Trójki. Przedstawialiśmy Państwu mistrzów szybkiego czytania. No, może przebywający dziś w Warszawie główny negocjator Komisji Europejskiej do spraw Brexitu Michel Barnier oraz brytyjscy negocjatorzy powinni wziąć kilka lekcji. 2 lata, 20 tysięcy aktów prawnych, to daje dziennie 40 porozumień. Te triki są znane, na przykład technika wyznaczania sobie terminu. No na przykład musimy się porozumieć do 24.00, a jeśli się nie porozumiemy do 24.00, to co się dzieje? No wówczas najczęściej stosuje się zatrzymywanie zegara. Jest też bardzo ciekawa technika, przez wszystkich stosowana na zmęczenie. Więc my po południu przyjrzymy się tym technikom. Egzotyczne zwierzęta kuszą niejednego. Posiadanie ich to nie lada szpan, czasem sposób, by zarobić na mini safari, ale też i wyzwanie. No bo jak na przykład zgodnie z przepisami ugościć takiego jegomościa z torbą? Wiadomo, że nie może to być mieszkanie bądź klatka w domu. Pasuje, żeby był to wolny wybieg, otoczony siatką i żeby kangur miał dostęp do zieleni. Kiedyś mawiano, mądrzy ludzie żyją w brudzie, ale ten ostatni może być też świetnym materiałem dla artystów, co udowodnił niedawno pewien Rosjanin malujący na zabłoconych samochodach przecudne obrazy. Przeglądając internet, można odnieść wrażenie, że taka sztuka ulotna święci triumfy. Teraz mam włączoną nocną lampkę przy biurku i te książki razem z mapą do geografii okularami już tworzą wspaniałą kompozycję. Jeszcze cień, który rzuca mój telefon na to wszystko, tworzy niesamowity obraz. Taki niepokój aż budzi. To dzieło sztuki, niebywałe dzieło sztuki. A i z tym się zgodzić wypada. Stolicę Rosji będziemy dziś zwiedzać od strony podziemia. Taka niespodzianka po 18.30. No i jeszcze jedna rzecz. Szklane domy przed wiekiem okazały się tylko wizją Polski Cezarego Baryki w przedwiośniu Stefana Żeromskiego. To małe przypomnienie przed maturami. Testowane dziś domy ze znacznie prostszego materiału mogą być rozwiązaniem ważnego problemu. Udało nam się zrealizować prototyp takiej jednostki wykonanej w 70-80% objętościowo z papieru. Podłoga jest wykonana z drewna i to też tak, z tego powodu, że ma nieustanny kontakt z wodą, reszta to jest papier. Nie zastanawiałam się nad tym, czy to jest genialne, czy to jest nienormalne. Po prostu pomyślałam, że sama idea, sama próba, po prostu spróbowanie czegoś nowego. Jak w każdy czwartek pobiegamy z naszymi ekspertami, ale wcześniej w dalekiej Azji, tere fere kuku strzela Tomek z wiadomo czego. warto zobaczyć w Butanie mecz łuczniczy. Strzela się z kosmicznej odległości 145 metrów, czyli dwa razy większej niż na igrzyskach. Jedna drużyna z jednej strony, druga z drugiej. Strefa bezpieczeństwa? Zawodnicy rozbiegają się przed nadlatującą strzałą w ostatniej chwili. Zaśmiał się Tomasz Gorazdowski. Czy odwiedził księcia Butanu? Na razie tego jeszcze nie zdradzimy. Proszę zostać z nami przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Zapraszamy do reklamy. Media słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego. To jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Przyjdź do salonu lub zadzwoń. 801-801-100. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Co 2 okazje, to nie jedna. Więc w Lidlu nowe okazje pojawiają się aż 2 razy w tygodniu. I na przykład zawsze od czwartku są mega okazje z żółtej gazetki. Już teraz świeża ryba dorada patroszona 2,59 za 100 gramów, 2,59. I wybrane lody Balino i Galatelli aż do 40% taniej, do 40% taniej. Regulamin dostępny na www.lidl.pl. W Lidlu nowe okazje aż 2 razy w tygodniu. Bitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Bitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Bitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Jest taki nowy i taki utalentowany. Chciałoby się powiedzieć urodzony talent, gdyby nie trzeba było powiedzieć wyprodukowany talent. I dobrze się nazywa Fiat Talento. Krótko mówiąc, idealny partner dla Twojej firmy. Jest Talento w wersji furgon i jest Talento w wersji kombi. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Talento. Już od 71 500 zł netto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12,5 minuty po godzinie 16. Jak zwykle liczę na Państwa korespondencję. zd3@polskiradio.pl. Można też skrótowo, znakami w telefonie. SMS numer 71335. O, i to jest bardzo dobry motyw. On wpada w ucho, naprawdę. Bo to jest nasza piosenka dnia. The Cooks. Tytuł zbitka nie jest fortunna. Będę powoli. Be who you are. You don't know who you are. The road's gonna take you, make you walk too far. You're a liar, you're a thief, you're a star. But you don't know who you are. You were just a kid with a sentimental heart, afraid of what would happen. And you don't need the baggage, and you don't need the stuff, and you don't need nobody to fill your empty cup. Be who you are. Baby, you're a star. Never give up, Coltrane. You can only lose what's keeping you from doing what you always wanna do. are rolling out for me. Stars are rolling out. Lately, I've been feeling, but the stars are rolling out for me. Stars are rolling out. But maybe they're misleading. Is it just the light reflecting off the street? You were just a kid with a sentimental heart, and do it for yourself, and do it for the art. But you don't need the baggage, you don't need the stuff, and you don't need nobody to fill your empty Oj, potrafią pisać przeboje The Cooks. Bądź sobą, nie ściemniaj. Niech to będzie nasze przesłanie. To była nasza piosenka dnia. 16,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Dziś temat numer jeden. W samo południe sędziowie zawiesili togi i wyszli na półgodzinną przerwę. W tym czasie odbyły się zebrania samorządu sędziowskiego. To wyraz sprzeciwu wobec proponowanych przez rząd zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. W sądzie była dziś Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak petenci, to w sądzie chyba nie są petenci, po prostu Polacy, którzy mieli dziś wyznaczone terminy rozpraw, jak zareagowali na to? Reakcje były bardzo różne. Jedni rozumieli sprzeciw sędziów, innych przerwy w rozprawach denerwowały. Byli też tacy, którzy nic o zawieszeniu tóg nie wiedzieli. Nie wiem, też nie wiem, nie mam zdania na ten temat. Na szczęście ja już jestem po sprawie i ominie mnie ten protest sędziów. Słusznie, pani zdaniem, wyrażają ten sprzeciw? Trudno mi jest powiedzieć. Spóźnione jest 40 minut rozprawa, także... Chucpa! No bo o co im chodzi? O co? Że o ten dobrobyt jeszcze większy, jaki mają przyszłość? Boją się w ogóle jakiejkolwiek krytyki. Uważają, że krytyka do, nie do nich. Jest to w słusznej sprawie i to, co się dzieje, przynajmniej jeżeli chodzi o sądownictwo, to jest moim zdaniem wręcz skandaliczne. Tylko tak mogą to okazać, więc ja się z tym zgadzam i nie widzę problemu. Sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia zapewniała, że na przerwie w pracy nie ucierpiały wokandy. Wszyscy będziemy dbali o to, żeby nie było tak, że osoby, które się stawiły, przyjechały do sądu, będą musiały stawić się jeszcze raz. Wrócimy na tę salę po tych kilkudziesięciu minutach przerwy i przeprowadzimy swoje posiedzenia, swoje rozprawy. Przypomnijmy, że projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym miała się zająć dziś Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Jednak jak powiedział jej przewodniczący Stanisław Piotrowicz, termin posiedzenia zostanie wyznaczony na dzień, kiedy nie będzie posiedzenia Sejmu. Wszystko po to, by projektem zająć się w spokojnej atmosferze. Tym bardziej, że niektóre media już rozpoczęły spekulacje na temat późnej godziny rozpoczęcia posiedzenia komisji, a po drugie spekulowano, że komisję wyznaczyłem wtedy, kiedy niemożliwe jest transmitowanie, co nie jest prawdą. Sędziom nie podoba się w tym projekcie ustawy wiele zapisów. Najbardziej krytykowany jest ten mówiący o wyborze sędziów do KRS przez parlament. Jak mówi rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek, te zmiany spowodują upolitycznienie sądów. Naszym zdaniem totalne upolitycznienie organu, który ma chronić sądy od polityki, który ma czuwać nad tym, żeby właśnie konkretny polityk w konkretnej sprawie nie wywierał presji na sąd. I chciałbym prosić o zrozumienie. Robimy to dla obywatela, dla niezależnego sądu. Ale jak zapowiada wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, rząd nie zamierza się wycofać z reformy, bo Polacy źle oceniają pracę sądów. Jeżeli co trzeci Polak ufa tak naprawdę sądownictwu, polskiemu sądownictwu, to znaczy, że jest bardzo źle. Z tego samego powodu reformę popiera prezydent, choć on ze swoim podpisem pod nowelą ustawy zaczeka na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Ma on zbadać, czy zapisy mówiące o skróceniu kadencji sędziów członków KRS są zgodne z ustawą zasadniczą, o czym mówiła dziś w salonie politycznym Trójki szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska. pan prezydent uzależni swoją decyzję od finalnej ustawy, ale również zatwierdzenie ustawy od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek trafił do Trybunału 12 kwietnia. Na prośbę prezydenta złożył go w Trybunale minister sprawiedliwości. Znacznie szybciej, bo już za niecałe półtorej godziny temat powróci w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Łukasza Karusty. A tę relację przygotowała dla państwa Anna Rokicińska. Dziękuję. Dziękuję. 20,5 minuty po godzinie 16. W sądach jak najbardziej petenci. Oczywiście jeszcze nasz telefon czynny 227 trójek. Helen czeka. Audycja popołudniowa, 22,5 minuty po 16. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać o naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka. I Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Tak, już wiem, że jeśli ktoś zaparkował samochód i nie pamięta gdzie, a było to w Zakopanem, to może mieć problem z odnalezieniem, bo wszystkie wyglądają jednakowo pod tą czapą śniegu. Tam jest zima, pod Tatrami. Zapraszamy do Trójki. A my teraz troszkę egzotyki wniesiemy. Psy, koty, chomiki czy rybki, takie zwierzęta najczęściej hodujemy w polskich domach, ale coraz częściej tradycyjni pupile są zastępowani przez egzotyczne gatunki. No i taki spacer z psem po lesie można zamienić na przykład na spacer skoki z kangurem. Halo? Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie ogłoszenia. Widziałam, że ma pan kangura na sprzedaż. Ale pani co, chce samiczkę czy samca? Chciałam się dopytać, w jakiej cenie? 4,5, małe. 4,5 tysiąca złotych. Takie, co teraz z torby wychodzą. I jaki to gatunek kangura? Walabia Beneta. One są średniej wielkości, te kangury. Jeśli chcemy przetrzymywać walabię Beneta w domu, no to nie ma co do tego jakichś specjalnie określonych warunków prawnych. Kamil Cichocki, Intravel, który zajmuje się wychowaniem zwierząt egzotycznych. Natomiast wiadomo, że nie może to być mieszkanie bądź klatka w domu. Pasuje, żeby był to wolny wybieg, otoczony siatką i żeby kangur miał dostęp do zieleni. Jeśli chodzi o sam płot, no to chyba najlepszym i bezproblemowym rozwiązaniem będzie po prostu zwykła siatka ogrodzeniowa. No pasuje, żeby miała z 2 metry wysokości, żeby walabia wtedy nam nie wyskoczyła. A lubi wysoko skakać. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, jeżeli zwierzę nie jest wymienione jako niebezpieczne, to wtedy nie ma potrzeby spełnienia jakichś dodatkowych wymagań w tym zakresie. Anna Hoffman z Głównego Inspektoratu Weterynarii. I tutaj jedynie nadzór będzie taki jak w przypadku psów i kotów, czyli jeżeli ktoś zawiadomi, że jego zdaniem ten kangur jest trzymany w złych warunkach, wówczas powiatowy lekarz weterynarii może przyjechać i ocenić zwierzę, warunki, w których żyje. Do niedawna te egzotyki, które Polacy przetrzymywali w domach, to były papugi, gady, pająki, skorpiony, bardzo często węże. Natomiast od dłuższego czasu obserwujemy taki trend na ssaki. Anna Plaszczyk z Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva. Obserwujemy wyjątkowe zainteresowanie lisami. Lisami polarnymi, które mają ogromne wymagania. Zwierzęta uznawane za niebezpieczne, jeżeli należą do kategorii drugiej wymienionej w rozporządzeniu przez ministra środowiska, mogą być utrzymywane przez osoby prywatne, jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska wyda zezwolenie. Jakie zwierzęta znajdują się w drugiej kategorii? Na przykład aligator chiński, krokodyl nilowy, niektóre gatunki małp, na przykład gerezy, wilk, ryś czy żyraf. A co z pierwszą kategorią zwierząt niebezpiecznych, czyli na przykład lwami i hipopotamami? W polskich przepisach jest dopuszczalne, żeby takie zwierzęta posiadały tylko ogrody zoologiczne, cyrki i placówki naukowo-badawcze. Niestety jest sposób, żeby ten przepis obejść. Wystarczy sobie zarejestrować działalność gospodarczą u powiatowego lekarza weterynarii. Jeżeli dana osoba chce sprowadzić sobie zwierzę, musi wystąpić o zgodę. Załącznikiem do tego wniosku jest zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o spełnianiu wymagań do utrzymania zwierząt. Niestety takie wymagania nie zostały określone. Jedynie wymagania, które powinny być spełnione w ogrodach zoologicznych, są określone w rozporządzeniu ministra środowiska i nie możemy wymagać spełnienia tych wymagań przez osoby prywatne, które takie zwierzę trzymają. Tutaj jest pewien brak, który przysparza trudności i w nadzorze powiatowym lekarzom weterynarii. No i myślę, że też zwierzętom nie służy. 4,5 tysiąca za małego kangura. Jak komuś się zamarzy taka kangurza rodzina, to można pójść z torbami. A oprócz kangura w internecie można kupić również małpkę kapucynkę, małpkę marmozetę, a nawet lemura. Jednak na te ostatnie zwierzęta trzeba mieć pozwolenie, no i odpowiednie warunki do utrzymania. A o domowe zoo pytała nasza reporterka Paulina Kozion. Audycja popołudniowa w Trójce, 27 minut po 16. To jest nowe nagranie Amy MacDonald. Flying solo, only myself to blame. Taking my chances, time and time again. Goodbye to you, my old friend. 'Cause I'm ready to go, this feeling won't stop. Hitting the road, it's all that I've got. It's taking the easy way out over and over again. Open road, when I'm coming home. I'm free to live, I'm free to roam. 'Cause I'm ready to go, this feeling won't stop. Hitting the road, it's all that I've got. It's automatic. To jest bardzo dobre nagranie. Do samochodu nie za głośno, ale w tempie Emmy McDonald. Bardzo dziękujemy. 16.30 już minęła. W studiu pojawił się Krzysztof Zyblewski, który ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Sejm nie zajmie się na razie projektem nowelizacji ustawy o terapii ratunkowej oraz o sprzedaży tzw. pigułki. Dzień po, wczoraj nad nowymi przepisami pracowała Sejmowa Komisja Zdrowia. Dziś nowelizacja miała być omawiana na sali plenarnej. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński poinformował w trakcie obrad, że parlament projektem zajmie się na następnym posiedzeniu. Komisja Zdrowia rekomenduje, żeby pigułka dzień po była dostępna tylko na receptę. Kilkanaście umów gospodarczych ma być podpisanych podczas najbliższej podróży prezydenta Andrzeja Dudy do Meksyku. Będzie to pierwsza w historii oficjalna wizyta głowy polskiego państwa w tym kraju. Polska szuka nowych partnerów gospodarczych wśród państw grupy G20. Mówi o celach wizyty szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Główna, fundamentalna umowa o współpracy gospodarczej, o wspieraniu wzajemnych inwestycji, o wzajemnym kredytowaniu inwestycji, o działaniach wspólnych Banku Gospodarstwa Krajowego i jego odpowiednika meksykańskiego, także wspieraniu wzajemnym inwestycji i handlu, umowa między Polską Agencją Inwestycji i Handlu i meksykańskim odpowiednikiem. Bardzo duży pakiet gospodarczy. W Meksyku Andrzej Duda wystąpi przed parlamentem, spotka się z prezydentem i będzie zabiegał o wsparcie polskiej kandydatury na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jeszcze informacja dla kierowców. Po wypadku nadal zablokowana jest droga numer 35 Wrocław-Świdnica. Wyznaczona objazd drogami lokalnymi przez Siedlakowice i Zachowice. W Gniewkowicach zderzyły się 4 samochody. Na drodze krajowej 35 czołowo zderzył się samochód ciężarowy z osobowym, a także bus i samochód osobowy. Poszkodowanych jest 9 osób, w tym 2 ciężko. Ranni zostali przewiezieni do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Jak mówi dyżurny generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad Piotr Drygala, ciągnik wraz z naczepą stoi w nietypowej pozycji w poprzek drogi, blokując ją w obu kierunkach. Na miejscu są służby. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Relacjonował Krzysztof Majewski. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Od rana, ba, chyba nawet od kilku dni, trudne warunki do jazdy na południowych krańcach Polski i do końca dnia tam właśnie chmury i opady śniegu. Na pozostałym obszarze pochmurno, ale tu możliwe przejaśnienia i opadów brak. Na południu jeszcze porywisty wiatr. Temperatura od 1 do 10 stopni. Wieczorem i w nocy spadnie. Nawet minus 4 stopnie na wschodzie, minus 3 w centrum i plus 2 na zachodzie. Tak, tak, ja nie żartuję. Dziś mamy 20 kwietnia, ale aura sprawiła nam psikusa. Wieczorem i w nocy będzie pogodniej i tylko na Pomorzu Zachodnim więcej chmur. Tam też pokropi deszcz. Nad morzem i w górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Electrolux 10 litrów wody na pełny cykl za jedyne 1249 zł. Media Expert. 8 godzin w biurze, 100 minut w korku, 5000 sekund w kinie. Usiedzisz tyle? Nie, postoję. Hemoroidy? Mhm. Proszę, weź Ruskorex. Lek Ruskorex to unikalne połączenie składników o działaniu silnie znieczulającym oraz przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Nie stój, sprawdź siłę Ruskorexu. O, dziękuję. Ruskorex i możesz już usiąść. Ruskorex, czopki do stosowania miejscowego. Jeden czopek zawiera 25 tysięcznych grama ruskobianiny, 25 tysięcznych grama tetrakainy chlorowodorku. Wskazania: objawy bólu i świąt w okolicy odbytu, zapalenie zakrzepowe, guzków krwawniczych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ruskobianinę, tetrakainę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, SMS-owanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Olimp Laboratories oświadcza, że reklama radiowa suplementu diety Helamag B6 emitowana w latach 2015-2016 mogła wprowadzać niektórych konsumentów w błąd. W reklamie nie występowała farmaceutka. Polecenie suplementu diety Hela MagB6 zostało oparte o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród farmaceutów w całej Polsce. Szczegóły badania i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na helamagb6.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 24,5 minuty pozostały do 17. 71335 albo zd3@polskiradio.pl. To nasze adresy e-mailowe i SMS numer. Nasz numer 227 trójek też czynny. A jeszcze przed 17 sprawdzimy, jak będziemy leczyć ból po nowemu. Chodzi o to, aby przede wszystkim pacjent, który zgłasza się z powodu bólu, był leczony w sposób adekwatny do lokalizacji, natężenia i mechanizmu, w jakim ten ból powstaje. A to Julie Teok. July Talk. No niech będzie, że July Talk. Bardzo ładny utwór, ale my pędzimy dalej i zanim zajmiemy się leczeniem bólu, najpierw będziemy negocjować. Zapraszamy do Trójki. Bo dziś w Warszawie główny negocjator Komisji Europejskiej do spraw Brexitu, Michel Barnier. Wizyta odbywa się przed zaplanowanym na 29 kwietnia nadzwyczajnym unijnym szczytem, na którym szefowie państw i rządów 27 przyjmą wytyczne do negocjacji warunków rozwodu Londynu z Brukselą. No trzeba będzie zmienić około, uwaga, 20 tysięcy różnych aktów prawnych. A skoro obie strony dają sobie na to 2 lata, czyli około 500 dni roboczych, to oznacza, że codziennie negocjatorzy powinni wypracowywać przynajmniej 40 porozumień. Jakie techniki mogą okazać się przydatne? O to zapytaliśmy m.in. byłego premiera Leszka Millera, który zamykał negocjacje o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i wspomina, że w pewnej chwili był w kropce. Rozmowy utknęły w miejscu. Pozostawało mi albo wstać i wyjść, albo szukać jakiegoś rozwiązania. I może bym nawet wstał wtedy, tylko pomyślałem sobie, no dobrze, wstanę, wsiądę do samochodu, będę jechał na lotnisko i bez przerwy się będę oglądał, czy ktoś za mną jedzie. No a jak nikt nie pojedzie, więc może lepiej nie ryzykować. Wydaje się, że wszystko dzieje się na ostatnią chwilę. Profesor Leszek Jesień, Kolegium Civitas. Ostatnią chwilę widzimy tylko w telewizorze, reszta, która jest rdzeniem, taką podstawą negocjacji, jest bardzo mało widowiskowa. Biorą w niej udział urzędnicy niższego szczebla, ale do ostatniej chwili wszystko można cofnąć. Ci, którzy podejmują ostateczną decyzję, są za tę decyzję odpowiedzialni w pełni, skutkiem czego mogą się poróżnić również w kwestiach, które już zostały uzgodnione. W przeszłości wielokrotnie zdarzało się, że dla usprawnienia obrad wypraszano absolutnie wszystkich doradców. Były wieloletni korespondent Polski Agencji konferencji prasowej w Brukseli Jacek Safuta. Rzeczywiście przywódcy byli zdani na siebie, mają prawo nacisnąć guzik, taki jakby przycisk alarmowy i wtedy wezwać kogoś, kto czeka w przedpokoju, ale no nie można tego nadużywać. Na szczycie w Maastricht w grudniu 91 roku ustanawiano przyszłą wspólną walutę. Bał się tego porozumienia ówczesny premier Wielkiej Brytanii John Major. Stały przedstawiciel Wielkiej Brytanii John Kerr ukrył się pod stołem, słuchał, co tam się mówi przy stole i podawał kartki Majorowi spod stołu. To była wyjątkowa sytuacja. To jest cała bardzo wyrafinowana kuchnia. A te triki są znane. Na przykład taki trik, który nazywa się konfesjonałem. Polega na tym, że ten, kto prowadzi negocjacje, po kolei przesłuchuje niejako, tak w formule 1:1, wszystkich tych, którzy mają różne interesy. W ten sposób ten jeden jest jedyną osobą, która posiada wiedzę o wszystkich. Taka technika konfesjonału, jeśli jest dobrze wykorzystywana, może być bardzo praktyczna. Innym rozwiązaniem jest technika wyznaczania sobie terminu. No na przykład musimy się porozumieć do 24:00, a jeśli się nie porozumiemy, no wówczas najczęściej stosuje się zatrzymywanie zegara. Jest też bardzo ciekawa technika, przez wszystkich stosowana na zmęczenie. Negocjujemy 3 doby, no to zaczyna się pojawiać naturalnie ludzkie zmęczenie i to może mieć pewne znaczenie. Są również przecieki do prasy. Wszyscy usiłują się tym posługiwać. Dyplomaci z różnych delegacji wychodzą do sali prasowej i właśnie szepczą coś, zwykle swoim zaprzyjaźnionym dziennikarzom, no ale niektórzy chodzą i podsłuchują, o czym się mówi w poszczególnych grupkach. Ważne, żeby nie mieć poczucia osamotnienia, to znaczy, żeby mieć potężnego sojusznika, albo lepiej kilku. Kraj, który jest płatnikiem netto, bo ci, którzy płacą więcej do wspólnego budżetu, mają oczywiście więcej do powiedzenia. Przed szczytem trzeba zorganizować taki mały spisek, porozumiewając się z potencjalnymi sojusznikami, którzy mają wspólny interes. Ja starałem się, żeby prawie wszystko rozstrzygnąć właśnie przed szczytem, łącznie z tym, że byłem w domu Gerharda Schrödera na takiej kolacji przy niemieckim winie i piwie w rodzinnej atmosferze. Ustalaliśmy, co się może zdarzyć na nadchodzącym, decydującym szczycie. No, wino i piwo okej, ale spisek, gra na zmęczenie, wstrzymywanie czasu, no nie jest łatwo negocjować, jak Państwo słyszeli. W przypadku negocjacyjnego klinczu, jak dopisał nasz reporter Łukasz Walewski, znana jest też z obrad grup G7, G8 czy G20 technika używania tzw. szerpów, czyli wyznaczanie nieformalnych, ale zawodowych negocjatorów, którzy w imieniu państw wypracowują kompromis. A kompromis, jak Państwo pamiętają, mawia klasyk, jest wtedy, kiedy obie strony są niezadowolone. Srebrne usta już za niecały rok. Za 17,5 minuty 17. To jest audycja popołudniowa w Trójce. I will go to the consequence of love. Whatever come what may you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to hate time and distance, 'cause it makes me weak. It's all I seem to do. I will go to the consequence of love. Whatever come what may, you see, the gain for me is you. And I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to hate time and distance, 'cause it makes me wait, and it's all I seem to do. I'll anticipate all my patience, 'cause it makes me wait, coming home to you and all. Will go to the consequence of love. Whatever come what may, you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love, no matter what they say. You see, the game for me is you. The game for me is you. The game for me is love. Gregor Porter, do popołudniowej kawy, idealnie. Za kwadrans 17. Zapraszamy do Trójki. W XXI wieku ludzie nie muszą cierpieć. Znane od ponad pół wieku, leki opioidowe były do tej pory w Polsce zarezerwowane jedynie dla pacjentów chorych na nowotwory. Pozostali chorzy byli skazani na leki nie zawsze przynoszące ulgę i to się zmieni. Pod koniec przyszłego tygodnia wejdzie w życie znowelizowana ustawa o prawach pacjenta, która zobowiązuje lekarzy wszystkich specjalizacji, także lekarzy rodzinnych, do skutecznego leczenia bólu. W praktyce oznacza to, że każdy pacjent ma prawo domagać się uśmierzenia bólu także lekami opioidowymi. Nasilenie bólu wykaże specjalna skala, tłumaczy Szymon Rostkowski z Koalicji na Rzecz Walki z Bólem. W skali numerycznej od 0 do 10 bada się natężenie bólu w postaci wywiadu. Czyli eksperci, którzy opracowali kartę mierzenia bólu, dają lekarzowi narzędzie do tego, żeby przeprowadzić taki wywiad w sposób merytoryczny. My się bardziej obawiamy tego, że lekarze nie mają wiedzy na temat tych leków. Monika Ziętek, Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej. Nie będą po prostu ich przepisywać. Ta ustawa dopiero wchodzi w życie, więc zobaczymy, co się zadzieje. Pacjent świadomy, taki jak pani, czy nasi słuchacze, którzy teraz się na przykład o tym dowiedzą, ma prawo się domagać od lekarza. Wyszła taka ustawa i proszę mi znaleźć lek odpowiedni, wyższej kategorii przeciwbólowy. Dokładnie. Świadomość twoich praw zawsze jest wskazana i egzekwowania tych praw jak najbardziej tak. Poprzednia wersja ustawy zakładała ten nadzór tylko tak naprawdę w opiece paliatywnej. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Natomiast nam chodzi o to, żeby każdy pacjent, który zgłasza objaw, bardzo poważny objaw życiowy, jakim jest ból, był poddany takim samym procedurom oceny, wdrożenia leczenia i monitorowania tego leczenia. To są trzy elementy, które się ze sobą zazębiają. A czy lekarz pierwszego kontaktu będzie mógł wdrożyć opioidy na przykład? No, ale rzeczywiście, że będzie mógł. Teraz też może wdrożyć, nie ma żadnych ograniczeń, tylko tego nie robi. Ale nie robią, no właśnie. No, ta zmiana ustawy no, jest pewnym wymuszeniem rzeczy naturalnych. Jest problem z lekami opioidowymi. Jedni mówią, że to są narkotyki. Różne stowarzyszenia pacjenckie udowadniają, że w odpowiedniej dawce absolutnie nie uzależniają. Jak jest naprawdę, panie profesorze, z tymi lekami? Leki opioidowe zostały uznane jako filar leczenia stanów bólowych. Farmakolog profesor Zenon Jastrzębski, Narodowy Instytut Leków. To jest endorfina, a działają za pomocą receptorów. Powodują złagodzenie, pobudzenia odpowiedniego układu nerwowego, który daje właśnie odczucie bólu. No dobrze, a czy narkotyki na tej samej zasadzie działają? Narkotyki działają na tej samej zasadzie, z tym, że są obarczone działaniami niepożądanymi. To są bardzo nieprzyjemne objawy, doskonale znane wszystkim narkomanom. Często lekarze mówią, musi boleć, bo po operacji w XXI wieku, czy musi? Nie, są systemy stosowania leków opioidowych i bez obawy można w odpowiednich dawkach je zastosować i znieść poczucie bólu i dyskomfortu u pacjenta. I tak jest na świecie. Skala numeryczna, skala VAS pozwala w pewien sposób określić stopień natężenia bólu. Co za tym idzie, dobrać odpowiednie leki słabsze, tak zwane NLPZ-y, czy też analgetyki opioidowe, które już są stosowane w takim bólu przewlekłym, permanentnym, bardzo uciążliwym. Teraz chodzi o to, aby przede wszystkim pacjent, który zgłasza się z powodu bólu... Doktor Jarosław Woroń, Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Był leczony w sposób adekwatny do lokalizacji, natężenia i mechanizmu, w jakim ten ból powstaje. Bo po to jest tyle tych leków i po to są one refundowane, żeby dla każdego pacjenta uszyć terapię na miarę. Czyli uszyć terapię na ból, z powodu którego on się zgłasza do lekarza. Dotychczas pacjentom pomagały nieliczne poradnie leczenia bólu, do których trudno było się dostać. Teraz receptę na każdy lek przeciwbólowy powinien wypisać nawet lekarz rodzinny. A o nowy sposób leczenia bólu pytała Ewa Dudzińska. Audycja popołudniowa. Nasz telefon 227-3. Dzwonię, gdyż prowadzącego usłyszałam, że można dzwonić, tylko tak naprawdę ja dopiero przed chwileczką włączyłam. Nie wiem, w jakiej sprawie. A na przykład w sprawie kompromisu. Ja w sprawie tego kompromisu, o którym tam mowa cały czas jest w Brukseli, więc ja zawsze byłem zwolennikiem kompromisu. Tylko jeden warunek był, żeby wychodziło na moje. I słusznie, dziękuję bardzo. Można też pisać 71335 albo zd3@polskiradio.pl. Na przykład w takiej sprawie, bo o kangurach była mowa, czy kangur ma torbę? Nie wiem, czy już kiedyś rozstrzygaliśmy, czy nie. W każdym razie, czy kangur ma torbę? Nie kangurzyca, żeby było trudniej. reach the moon. Up there, top of the stair, staring down and wondering. Reach the moon. Up there, top of the stair, staring down and wondering. The Cheers w Trójce w audycji popołudniowej, a jak już w ogóle nie będzie o czym, to zawsze można o pogodzie opowiedzieć. 227 Trójek. Z moich notatek, które są starsze od waszego programu, a które dotyczyły ilości złowionych ryb, temperatury wody, powietrza, stanowry i tak dalej, i wynika, że w tych latach, kiedy w połowie kwietnia były mrozy, to Pankracy, Serwacy i Bonifacy specjalnie się nie wysilali. I tego się trzymajmy. Zapraszamy do Trójki. Za 7,5 minuty 17, chociaż teraz troszkę błota pośniegowego na południu kraju jest. I to może skłaniać artystów do niewyobrażalnych dzieł sztuki. Tak, tak, teraz będzie o dziełach sztuki robionych na chwilę, czy tak na kilka dni. Będzie to prawdziwa sztuka. O malowaniu w pyle i kurzu opowie Tomasz Jeleński. Rosyjski grafik Nikita Gołubiew uwielbia tworzyć obrazy na brudnych samochodach. Prawda, że piękne? Господи, какая красота! Pewnie, że ładne, bo to sztuka. Zrobić coś z brudu. Nikita rysuje w prawdziwym kurzu, a jego amerykański kolega Scott Wade używa pyłu w sprayu. Just with my finger, like a brush. Zamiast pędzlem można rysować palcem. Chwilę rozkoszujemy się, jakby to powiedzieć, pyłowym dziełem sztuki. O, te dziewczyny z kuflami piwa to całkiem ciekawa kompozycja, ale pora z nimi już się pożegnać. Goodbye. Bye, girls. Scott robi zdjęcie, a potem wszystko zmywa z auta strumieniem wody. Była sztuka, jest czysta szyba. Fotografia jest w takich przypadkach bardzo pomocna, bo z jednej strony dokumentuje taką brudną sztukę, a z drugiej strony zdjęcie czegoś bliżej nieokreślonego samo może stać się dziełem sztuki, mówi fotograf Michał Jeliński. Czasami zdarza się taka sytuacja, że człowieka spotyka niebywała chwila, kiedy zwyczajna rzecz urzeka go. Może być to brud na ulicy, mogą być to odchody wręcz, które oświetlone w kontekście danej chwili, w kontekście stanu, w którym ten obserwator się znajduje, nagle uruchamiają człowieka wyobraźnię i stają się dziełem sztuki, jak diament. Bywa i tak, że dzieło sztuki, powiedzmy, o, to tu w rogu, te ślady brudnych rąk na jasnej lamperii i porozrzucane papiery, może pozostać niezauważonym. Mógł ktoś to faktycznie przeoczyć, że jest to dzieło sztuki, jeśli nie miał o tym bladego pojęcia? Proszę uważać, bo zadepcze pan kompozycję. Ciężko zrozumieć niektórych artystów, ale może po prostu nie jestem w tym temacie odpowiednio wyedukowany. Bo sztukę, drogi panie, trzeba po prostu czuć. Pani to rozumie? Może nawiązuje w pewnym stopniu do abstrakcji. Czasem sztuka może stworzyć się zupełnie sama. O proszę, na tym biurku. Cóż my tu widzimy? Teraz mam włączoną nocą lampkę przy biurku i te książki razem z mapą do geografii, okularami, że tworzą wspaniałą kompozycję. Jeszcze cień, który rzuca mój telefon na to wszystko, tworzy niesamowity obraz. Taki niepokój aż budzi. To dzieło sztuki, niebywałe dzieło sztuki. I takiego bałaganu, przepraszam, artystycznego chaosu nie wolno ruszać. Niech zostanie, jeszcze długo cieszy nasze oczy. Tylko trzeba postawić tabliczkę. Uwaga, kompozycja Martwa Natura 3. Prosimy nie dotykać eksponatu. Sztukę podziwiał bez dotykania oczywiście nasz reporter Tomasz Jeleński. Bardzo dziękuję. Myślę, że taką sztuką jest też tworzenie wzorów na kawie. Latte art to naprawdę dzieła sztuki, choć dziś mój świat legł w gruzach, bo zobaczyłem maszynę, która sama maluje niczym drukarka zdjęcie naszej twarzy. No to trochę jak poster porównywany do obrazu olejnego mistrza, prawda? Za 4,5 minuty 17. Ja w sprawie kangurzej torby, że tradycyjne kangury to mają torby na paskach skórzanych, a te nowocześniejsze na paskach tarcianych. Jeśli żona wysłała i powiedziała skocz do sklepu, to pewnie tak, ale ja pytam poważnie. Czy samiec kangura ma też torbę? Za 4,17. You can run, but they will always find you. They'll call you on the wire. We'll make you sing beneath the Tower of Babel. The Tower of Babel. What do you do with all your stay?